Al yeşil dökün anneler mezar taşıma. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma. Gelen ağlar giden ağlar, ah bu genç yaşıma. Gelen ağlar giden ağlar, ah bu genç yaşıma. Bu ne felaketti geldi başıma. Rahmet mi yor zalim felek kanlı yaşıma. Rahmet mi yor zalim felek kanlı yaşıma. Kul oğluyum mezarede, bin rahmet olsun. Kul oğluyum mezarede, bin rahmet olsun. Yüreğimden vurdular beni, tabip ne yapsın. Yüreğimden vurdular beni, tabip ne yapsın. Potin ayağımda yıkal, başımda kalsın. Potin ayağımda yıkal, başımda kalsın.